نور من کنا للہ و رسول ہی، اور جو کوئی اطاعت اختیار کرے گا من کنا تم میں سے للہ و رسول ہی اللہ اس کے رسول کی، وتعمل صالحا اور عمل کرے گا صالحا نیک، دیں گے ہم اس کو اجرہا مرتین اجر بھی دوہرا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عظمت شان سے آتا ہے، وآتدنا لہا رزقا کریما، جہاں کی آج بتا رہی ہے ازواج مطہرات یہ سنتی ہے، سب کی سب شاہانہ وعدہ ہے. آتدنا لہا رزقا کریما یا نساء النبی لسنا کا احد من النساء، اے نبی کی گھر والیو نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح بھی، من النساء جہان کی عورتوں میں سے، اگر بچتی رہو. یہ شرط ہے. شرط کیا مطلب شرط کا؟ شرط کا جہاں مطلب ہے قانون الہی کے بخشے کے باوجود نڈر نہیں ہونے دیتا. یہ کرام کلام پاک کا یہ خاصہ ہے. اگر تم بچتی رہو تو تمہارا بڑا شان ہے. بلا تخانا اور نہ لا تخانا، نہ نرم کرنا دل قول بات کو. فیتما بس لالچ کرے گا، الذی فی قلبہ مرض، وہ آدمی جس کے دل میں مرض ہوئی. وقلنا قولا معروفا اور کہنا بات معروف شریعت کے مطابق. جانچ کے دو مطلب ہیں. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فلا تخزانا، اے میرے نبی کی گھر والیو اب آئیں گے منافقین، منافقات، منافق عورتیں، اور وہ کریں گے سب سے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، زید کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا. فلا تخزانا بالکل بات کو نرم نہ کرنا. کیا مطلب؟ کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جس جملے میں تھوڑی ان کی تائید بنتی ہو، اور وہ جو کہنا چاہتے ہیں ان کی تائید میں کوئی جملہ نہ کہنا، کوئی ڈھیلی بات نہ کرنا، ڈٹ کے جواب دینا اور کہنا کہ پیغمبر نے 100% ٹھیک کیا اور یہ پیغمبری منصب کے مطابق کیا. وہاں پر کوئی ڈھیلا جواب نہ دینا کہ پیغمبر جو اپنی مرضی والا ہوا ہم منع نہیں کر سکتی. نہیں، لا تخزانا بالقول فیطمع، بس وہ تما کرے گا جس کے دل میں منافقت کی بند ہے. منافق کو موقع ملے گا وہ کہے گا دیکھو پیغمبر کے گھر والے بھی خلاف ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہوا. بکلنا اور کہنا بات معروف شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق کا مطلب زبردست ڈٹ کے جواب دینا اور دفاع کرنا کہ اللہ کے محبوب نے ٹھیک کیا ہے، اور شریعت کو اجرا کرنا یہ پیغمبری منصب ہے اور آپ پر کرنا یہ ضروری تھا. دوسرے حضرات نے کہا بلا تخانا، اس سے مراد ہے کہ بات سے اگر کوئی پوچھے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو جواب کے اندر بات کو نرم نہیں کرنا، جواب کے اندر نرم بات نہیں کرنی لہجہ کے اعتبار سے. ہاں بھائی، اور کیونکہ عورت کی آواز میں نرمی کے باعث اور سبب اشاوت کا اور غلط آدمی کے تما کرنے کا، اور یہ حکم بظاہر ازواج مطہرات کو ہے، پوری امت کی عورتوں کو شامل ہے فلا تخزانا والا، لیکن اصل مخاطب ازواج مطہرات ہے. اگر کوئی آ کر پوچھے فلا تخزانا من قول، بات کو نرمی کے ساتھ نہ کرنا، بجتما بس لالچ کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں شہوت کی مرض ہے. وقلنا قولا معروفا اور روکھا کر کے جواب دیں، روکھا کر کے قول معروف حضرت بھی کہتے ہیں، روکھا کر کے جواب دیں. تو پوچھے پیغمبر علیہ السلام ہیں تو کوئی نرم نرم جواب نہیں دینا، اور کوئی آ کر پوچھے مولوی صاحب ہیں جی نہیں کوئی نہیں اور اگر جی آپ کون ہیں، کیا کام ہے، یہ ہے لا تخزانہ، ایسا ڈھیلا ڈھیلا لہجہ نہ ہو، کون ہے کیا نام، کوئی آ کر پوچھے تو تک کے روکھا کر کے جواب دو، تاکہ ایک دفعہ وہ بھی سمجھے مار میں نے کس سے بات کی ہے۔ کل نہ کولم معروفا، یہ تمام بیویوں کو حکم ہے، ہاں یہ مسئلہ گھروں میں بھی دھیان کرو، کولم معروفا بکرنا بھی وجود سے کن، اور کرنا بھی وجود سے کن، دیکھو لا تخزانہ بالقول، آواز کا بھی فرض ہے۔ او مولوی ہو، ہاں اس دن میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، اس نانی کا دورہ تفصیل سن رہا، میں نے کہا یہ کیا، کہتے ہیں کہ بہت زبردست پڑھاتی ہے، بہت زبردست، بہت اچھا، بہت زبردست پڑھاتی، فلا ترسانہ دل دوست ہو گیا، وکرنا بھی بجوتے کن، کرنا بھی بجوتے کن، گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو، بلا سفر رجنا، اور نہ ہار سنگار کرو، تفرو جل جاہلیت الاولا، پہلی جہلیت کے زمانے میں جیسے عورتیں ہار سنگار کرتی تھی، اس طرح باہر نہ نکلو، بے حجابانہ طور پہ، یہاں پر لفظ جہلیت سے پورا ذکر کیا، اشارہ کر دیا، ایک جہلیت اخرا بھی آنے والی ہے، آج اس زمانے میں ہم ہیں، یہ جہلیت اخرا کا زمانہ ہے، اور وہ جو اسلام سے پہلے زمانہ تھا وہ جہلیت سے پورا کا زمانہ تھا، آج بھی دیکھ لیں، کوئی ہاتھ نگار کر کے، کوئی عورتیں خوشبوئیں لگا کے اور کپڑے اتار کے کچھے چچے ڈال کے اسلام آباد تک پہنچائیے، باقی تو چھوڑو، اسلام آباد شہر پنڈی ایسی بے غیرت عورتوں سے بھرا ہے، اور وہاں وہ پھرتی ہے، کیا ہو رہی ہے جی، شاپنگ شاپنگ، اور وہ اچھا بھلا بیچارا بزرگ ہوگا، چلا بھی لگایا ہوگا، سال بھی اب وہ آگے چل رہا ہے اور شاپنگ پیچھے پیچھے ہو رہی ہے، اور شاپنگ کیسے، وہ سارا زبردست شاپنگ ہے، تو وہ شاپنگ کیسے کبھی دیکھو، شاپنگ ہے، آگے زنانی چل رہی ہے پیچھے حضرت صاحب، اور زنانی گئی سٹور پہ سامان لیا حضرت صاحب پہ لادا، حضرت صاحب آگے پھر اگلے سٹور پہ سامان لیا حضرت صاحب پہ لادا، میری حضرت صاحب پورا کھوتا بنا ہوا ہے، اور وہ آگے آگے سودا کرتی اور حضرت صاحب پہ لادتی، حضرت صاحب جب پہنچتا ہے نا رکشے تک، اس کا پورا لکھا ہو چکا ہوتا ہے، پورا دونوں پلان فل ہوتے ہیں، جی کوئی پوچھے بڑا خوش ہو کے بتایا جی شاپنگ پر گئے، ہاں ٹھیک ہے جی شاپنگ کا، یہ جہلیت سالیہ، برجا رہنا، ہاتھ سنگار کرنا اور برائی کی دعوت دینا، یہ تمام ملکوں میں بیماری پھیل گئی، اللہ فرماتی کرنا بھی وجود سے کننا بلا صبر رجنا، جس پر بات کر چکا ہوں جو ام المومنین پر اعتراض تھا، اس کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاۃ اور قائم رکھے نماز کو، وَآتِينَ الزَّكَاۃ اور دیتی رہے زکات کو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ اور بات مانے اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، اِنَّمَا يُرِيدُ یہ احکام یہ ہیں، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اور اذا اراد شیئا فیقول له، اللہ کا ارادہ خطا نہیں ہوتا، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ لیشوز ہے بہن کم، تاکہ دور کر دے تم سے ہر رجسا، ہر قسم کی آلودگی، سبحان اللہ، ہر رجسا، ہر قسم کی آلودگی، معصیت بھی، نافرمانی بھی، فسق بھی، اور کوئی چیز بھی جس کا نام رجس اور شیطانی عمل ہے، اور رجس اس سے اللہ تمہیں پاک کر دے، اہل البیت اے گھر والیوں، وَجُتَّا حِرَاكُمْ اور اللہ ارادہ رکھتا ہے جُتَّا حِرَاكُمْ یہ کہ تمہیں پاک کر دے، اور پاک بھی کیسے کرے، تطہیرا ایسا پاک کرے کہ ایسا پاک دنیا میں اور ہو بھی کوئی نہیں. تطہیر تطہیر کر دے, کسی کا نام ہے حفاظت. اللہ فرماتے ہیں لیوز ہیبا ان کو مرغا اہل البیت, اے گھر والوں بجتا ہیرا تم اور پاس کر دے تم کو عقیدہ میں بھی, علم میں بھی, عمل میں بھی, اور تمہارے آباد جتنے ہیں وہ سارے کیا کر دے اللہ پاس کر دے, شیطانی اثر اس میں ہو ہی نہ سکے. تطہیرا خوب پاک کرنا, خوب پاک کرنا, بس کرنا ماجود لافی وجود کرنا, یہ تطہیر کا عمل کتنا اعلیٰ ہوگا بشرطے کے بس کرنا تم یاد کرتی رہو وہ جو پڑی جاتی ہیں فی وجود کرنا تمہارے گھروں میں ان آیات اللہ, اللہ کے قرآن کی آیات, بل حکمہ اور حکمت کی باتیں یعنی سنت اس قرآن کی جو پیغمبر بیان کرتا ہے. ان اللہ کانا لطیفا خبیرا, ہے اللہ لطیف باریک بین نرمی کرنے والا, خبیرا خبردار. لطیف کا معنی ہوتا ہے جس کے کام کی سمجھ ہی کسی کو نہ کرے, باریکی سے کام کرنے والا, لطیفہ. یہ اللہ نے تمہیں شانتی دی, بہت ساری چیزیں ہیں جو اب نہیں دیر ہو رہی آنے والے وقتوں میں دیر ہے, اب نہیں ہو رہی. لطیفہ خبیرہ اور اللہ ہے بھی خبردار. آپ ذرا دوستوں بزرگوں تمہیں جو فرماؤ, اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر. آیت کا نام کیا ہے؟ آیت تطہیر, آیت تطہیر. اور اس آیت تطہیر پر زبردست مارے کا تل آرام اتنا ہے کہ یہ کم کون ہے؟ لیجوز ہیبا ان کم جتا ہیرا کم اہل البیت, یہ آل بیت کون ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں بڑے بڑے مولویوں کی پگڑیاں گری ہے, اہل بیت کون ہے؟ یاد رکھ لو ہمارا دعویٰ اس آیت میں اہل بیت سے مراد فقط ازواج رسول ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ فقط آیت میں, اس آیت میں صرف ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے بیٹھے, اور دوسرا اس آیت کی اس مدلول میں اور اس آیت کے ان الفاظ میں دوسرا کوئی بھی داخل نہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے, اور اللہ کے فضل سے اس پر آل سنت کے علماء نے زبردست لکھا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, زبردست لکھا. باتیں دو ہیں, ایک بات ہے کہ کوئی دوسرا بھی آل بیت ہے یا نہیں اس سے ہم نہیں کہہ رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آیت میں مراد کون ہے. دونوں باتوں کا فرق ہے. آیت تطہیر کا مستاق کون ہے ایک یہ مسئلہ ہے, دوسرے کے دوسرا بھی کوئی آل بیت ہے یا نہیں یہ مسئلہ دیگر ہے. دوسرا مسئلہ اس کی ہمیں ابھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں آیت کے اندر آل بیت سے مراد فقط صرف ازواج رسول ہے, نہ حضرت علی داخل, نہ حضرت فاطمہ داخل, نہ حضرت حسن حسین, کوئی دوسرا اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں. قرآنی اہل بیت وہ صرف ازواج پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا خیال کرنا, جہاں جو معرف میں لکھا ہے الامان والحفیظ, معرف القرآن. اللہ مفتی صاحب کو معاف کرے, پتہ نہیں کیسے پٹری سے اترے اور ایسی بات لکھی, میں حیران ہوں کس چیز کا اثر ہے. معرف القرآن ذرا پڑھنا اور دیکھنا, علامہ عثمانی عبارت زبردست ہے. آج یہ علامہ عثمانی صاحب لکھتا ہے کہ آیت کا مثال ازواج رسول ہے. آگے پھر وہ حدیث سے ہبا علیحدہ لایا چادر والی حدیث, اس سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ آیت کا مثال کون ہے. علامہ عثمانی نے اچھا لکھا ہے, لیکن معرف القرآن والے بزرگوں سے لفظیں ہوئی اور بہت بڑی لفظیں ہوئی اس مقام پہ, اور لفظیں کیسے ہوئی, کہتے ان قوم جو آیا ہے نا یہ مذکر کی ضمیر ہے, یوتا ہے راکم مذکر کی ضمیر ہے. آگے بندے یہ کوئی دھوکہ لگنے کا مقام ہے, تو کہتے ہیں اس لیے چار بوبی اور ازواج مطہرات اور یہ سارے مل کے باہر کا مثال ہے. یہ عجیب بات ہے. اچھا ہمارا سب سے پہلی دلیل ایک سیاق اور سباق کے قرآن, قرآن پاک کا سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے, یا نساء اور پیچھے سے چلو, پیچھے سے کہاں سے مسئلہ شروع ہوا, یا ایھا النبی قل لأزواجک, جہاں سے مضمون شروع ہوا اور وہ چلا دیا فاذکرن ما یتلا فی بیوتکن من والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا, تھا کہ ایک ہی مضمون ہے, اس مضمون کی ایک ایک کلی دیکھ لو, نہ بات بھی ازواج مطہرات سے, نہ حضرت فاطمہ سے, نہ حضرت علی سے, نہ حضرت حسن سے, نہ حضرت حسین سے, کسی سے جا بات نہیں. قرآن بار بار کہتا ہے کل ازواجے کا ان کنتن تردن, یہ سارے سیگے گنتے ہو, ازواج کا لفظ ایک, کنتن دو, تردن تین, فتعالین چار, امتہ کنا پانچ, اسرہ کنا چھ, ان کنتن سات, تردن آٹھ, آگے للمحصنات محصنات من کنا نو, آگے یا نساء النبی دس, من کنا گیارہ, آگے من کنا بارہ, کامل تیرہ, اور اجرہا چودہ, آتدنا لہا پندرہ, یا نساء النبی سولہ, لستن سترہ, اور ان سنا اٹھارہ, فلا تخانا انیس, کلنا بیس, کرنا اکیس, وجود کنہ بائیس, لا تبرجنا تیئیس, اکمنا آتینا اٹینا کتنے چھبیس, اور بد کرنا ستائیس, وجود کنہ اٹھائیس, اٹھائیس ہی آ رہے ہیں ازواج مطہرات کے, آگے بھی پیچھے بھی. اب درمیان میں کیسے آ گئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, یہ درمیان میں کیسے آئے, کسی سے کر کر فرمان علی شیعہ, اس نے اپنے اردو کے حاشیے میں لکھا, کہتا ہے کہ یہ آیت کا یہ مقام نہیں, صحابہ نہیں, یہ تھی کسی اور جگہ کی آیت, کیونکہ پیچھے آگے سب ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے, تو صحابہ نے جان بوجھ کے گڑبڑ کیا قرآن میں, اور یہ کسی اور مقام کی آیت تھی اور صحابہ نے جان بوجھ کر اس کو درمیان میں لے آئے, اور جہاں تو ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی کرامت ہے ازواج مطہرات کی, جس نے ازواج مطہرات کو آل بیت کے مثال سے نکالنا چاہیا تو وہ کافر پہلے قرآن کے منکر ہوگی, کہتے ہیں یہ قرآن میں گڑبڑ ہے, قرآن ہی صحیح نہیں. ہم کہتے ہیں پھر آل بیت کا مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا, ہمارے نزدیک اس قرآن کی ایک لین کے اندر گڑبڑ کرنے والا بھی پکا صدیق اور کافر ہے. پہلے اپنا ایمان ثابت کرو, آل بیت پر گفتگو بات بھی ہوگی, اور اگر آیت کا مضمون یہی ہے, صحیح مقام ہے, پھر ماننا پڑے گا جس طرح وہ اٹھائیس سیگوں کی مخاطبات نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں ہیں, تو درمیان میں اس آیت کی مخاطبات بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, ورنہ تو نظم قرآنی مختل الفاظ دیگر اگر جات واج مطارات قرآن نہ لی جائے تو قرآن پاک کی ترتیب بھی مشکوک بنتی ہے اور قرآن پاک کی ترتیب بھی مختل ہو جاتی ہے. تو گویا جو شخص جہاں سے ازواج مطہرات اس آیت کا مزاج نہیں بتلاتا وہ حفاظت قرآن کا بھی ممکن ہے. یہ قرآن محفوظ کتاب ہے بھی صحیح یا نہیں, یہی وجہ ہے پیوں نے بدلا قرآن کل ہر پا مفتے کا مزید تھا روکے تھا اسی لیے تو وہ قائل ہوں گے سارا بدل کیا. بہرحال ایک بات اب ذرا دوسری بات سمجھ لیے بڑے غور سے. ہم کہتے ہیں ہم نے اور مقام بھی دیکھا قرآن پاک اور حدیث کا, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا آل بیت کو وہ کس کے لیے بولا گیا, سورہ ہود نکالو جلدی. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, اب ذرا دیکھو جلدی. سارے دیکھو سارے فلا بنو گے پھر مارے فل قرآن پڑھ کے پھر کسی اور پٹری پہ جاؤ گے, کیونکہ ہمارا مولوی بھی سمجھتا ہے مارے فل قرآن جیسی تفسیر کوئی. ہاں بتاؤ بھائی آیت نمبر 73 وہ اوپر آ رہا ہے. قالت يا ويلتا قالت يا ويلتا کہا آلے تو بہانا آجوز میں جنوں گی میں تو بڑھیا ہوں, وہذا بالی شیخا اور میرا خامن بھی بوڑھا. کون کہہ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی, حضرت ابراہیم کے گھر والی. ان ھذا لشیء عجیب یہ عجیب چیز ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ کیا تعجب کرتی ہو اللہ کے امر سے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, کتاب یہاں سے بھی تو گزرے ہوں گے یہاں پر کس مذکر کو شامل کریں گے علیکم, تبھی تو مذکر کی آ گئی. تو مفتی صاحب کو بھی وہاں پر گئی پریشانی ہوئی کہ علیہ کم سے جو ان کم سے جو طاہرہ کم کی ضمیریں مذکر کیا ہے. واہ واہ, اور جہاں پر کیا ہے ضمیر کس کی ہے اور مخاطب کون ہے؟ زوجہ ابراہیم, اور وہی ضمیر کم آئی ہے. یہ میں سمجھاتا ہوں, لیکن جہاں اہل بیت کا اطلاق کس پہ ہوا؟ زوجہ ابراہیم پر. اب ذرا توجہ میری طرف رہے اور آپ کو استدلال کا طریقہ بھی بتاؤں. آگے لفظ کیا ہے؟ انا ہوں حمید مجید, انا ہوں حمید پیچھے لفظ کتنے ہیں؟ رحمت اللہ ہے وبرکاتہ ہوں. ذرا اپنا درود پڑھو اللہم صلی اللہ. آگے انا کا حمید مجید آیت بھی دیکھتے ہو, اور اللہم جہاں رحمت اللہ ہے وبرکاتہ, رحمت اللہ ہے وبرکاتہ, اور وہاں اللہم صلی اللہم بارک. جہاں پر کیا آیا؟ انا ہو حمید مجید, اور وہاں انا کا حمید مجید. اب ذرا خیال کرنا, ہمارا درود اس آیت سے محفوظ ہے. کسی آیت ہر سچی حدیث کا فاقد قرآن ہے, کسی آیت سے نکلا ہے. اب اس میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی با یا آل کا مثال کون ہے؟ سوچا, اور وہاں بھی آل کا مقصد آل محمد میں کیا ہے؟ آپ کی ازواج. اسی لیے انشاءاللہ میں وہاں درود پہ پوری بات کرتا ہوں. اسی لیے وہاں پر ایک حدیث میں اللہم صلی علی محمد و علیہ یہ آیا, اور دوسرے میں آیا اللہم صلی علی محمد و علیہ و ازواجہ, حد واجہ ہی کیونکہ حال کی تجری میں آیا ہے. درود میں جو ہم آل محمد پڑھتے ہیں اس سے مراد بھی اصل میں ازواج رسول ہے, اور جہاں قرآن میں بھی اہل البیت کے اندر مراد کیا ہے ازواج پیغمبر, ازواج زوج ابراہیم اور سیگہ بھی جمع کا. اس آیت کو ذہن میں رکھنا درود پر بات کرتے وقت تک. اچھا باقی آپ نے دو مقام پہ پڑھا اس کالا لے آلے ہی ام کو تو اس کالا لے آلے ہی حضرت موسا نے کہا وہ سورت القصص میں بھی اور سورہ طہ میں بھی. ہاں تو کالا لے آلے ہی ام کو تو ٹھہرو, سیگا بھی مذکر کا ہے بھی جمع کا, اور کہا بھی کس کو کالا لے آلے اپنے آج بی بی کو, وہاں پر بھی بی بی مراد ہے. اچھا قصص میں آپ نے پڑھا وہ ادلوکم علی اہل بیت آگے یک کو علی اہل بیت آگے یک کو یک کو لونا مؤنث کر دیا مذکر کا, اور اہل بیت جو تھے اس میں کچھ مذکر بھی تھے, وہ تو مراد جو حضرت موسیٰ کی امی ایک گھر والی کو ایک گھر والوں پر میں دلالت کرتی ہوں وہ ان کو دودھ پلائیں گے جب کلو نہ ہو, اور وہاں پر بھی سیدھا مذکر کا, اور مفتی صاحب کو جہاں سے اور بڑے بڑے مفتیان کو دھوکہ لگتا ہے جو ظاہر قوم یہ عام قوم وہاں پر بھی سیدھا مذکر کا. اب ذرا دیکھو بات سمجھو, ایک ہے تحقیقی جواب, تحقیقی جواب یہ ہے کہ جہاں مذکر کے ضمیر آئیں پر رعایت لفظ احد, راضی نے بھی یہ جواب دیا, قرطبی نے, روح المعانی نے اور تمام اہل فن نے, وہ کہتے ہیں کہ لفظ احد مذکر ہے اور لفظ احد کی تذکیر کی وجہ سے رعایت کر کے وہاں پر ضمیریں بھی کیا آئیں مذکر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ضمیریں بھی کیا آئیں مذکر. یہ راضی رحمہ اللہ قرطبی نے بات کی, اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی دلالین بھی پڑھی اسے پتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا آگے وَمَا هُمْ, یہ مان تو مفرد ہے ہوم کہاں سے آ گیا, اور یقولو میں ضمیر مفرد کی ہے, مان ایک ضمیر مفرد کی اور ہوم بھی اسی کا برتے واقعہ جواب دیتے ہیں. مان میں دو حیثیتیں ہیں, ایک من کی حیثیت ہے لفظ کی, دوسرا معنی کی. بحثیت لفظ من مفرد ہے اور بحثیت مانا من جمع ہے, تو ہم ضمیر جمع کی رعایت کی وجہ سے معنی کی رعایت ہے, اور فاعل کی ضمیر لفظ کی رعایت ہے. جہاں بھی لفظ احد مذکر ہے اور کم ضمیریں اس لفظ احد کی تذکیر کی رعایت کی وجہ سے ذکر کی گئی, اور اس پر ہم نے وہاں بھوت سے مثال بھی پیش کر دی, القصص سے مثال بھی پیش کر دی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں, اور اگر کوئی آگے چلے تو ہم تو دوسرا جواب دینا بھی جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں چل ادھر بھی نہ جا, یہی پڑھ نہیں یاد کو لوٹ یا گروت کون سب بھی کہتے ذکر کا مانا. ہاں بس سیگے سیگے سیگے ضمیر آ گئی نہیں مذکر کی, بڑا مسئلہ بن گیا, بڑے بڑے مفتی بیچارے پھنس گئے کہ کم جو آ گیا نا ہم مردوں کو لازمی ساتھ لے جانا ہے, نہیں تو کم نہیں بنتا, تکلیف ہوگی. اب چلو ادھر تو مرد آنے پڑ گئے, تو یہاں پر کہتے ہیں کہ میں یا تم نوٹ یہ تک نوٹ جا کیوں آیا بھائی مذکر کر دی گا, اب جہاں پر کوئی مرد آ سکتا ہے آگے میں خود نہ بھی آ رہے ہیں, اب مردوں کو پھر مذکر بنانا پڑے گا. مفتی صاحب نے جو زبردست پرتیبہ لکھا اس میں بہت سارے عورتوں کو مذکر اور مردوں کو معنت بنائے تب مفتی صاحب والا ضابطہ ٹھیک کرتے ہیں, ورنہ ضابطہ نہیں کہ, اور اس سے مفتی صاحب سے بڑے اکابر کی میں نے بات پیش کر دی, راضی بڑا ہے, قرطبی بھی بڑا ہے, دول مانی والا بھی بڑا ہے, اس لیے ہم مفتی صاحب کے بھی اقاب سے رول اکابر کی بات پیش کر رہے ہیں. ہاں بھائی اب ذرا خیال کرو اس پر, اگر آر نہ بھی ہو نا تب بھی مسئلہ کوئی نہیں, آر کے لفظ کی رعایت نہ بھی ہو یہ قابل اشکال ہے ہی نہیں کہ مذکر کا کیوں آ گیا. اچھا ہماری بولی میں بھی ہر بولی میں صرف لفظ اور ہوتے ہیں, سارا مزاج جو ہے کہ انسانوں کا تو پوچھتے ہیں نا گھر والوں کا کیا حال ہے, کیا کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. مذکر کے طریقے سے ہم بھی ہماری بولی میں بھی اور لازمی ہے کہ مؤنث کی مؤنث کے صیغہ بولتی ہیں. بیوی کے لیے مذکر کا صیغہ بولنا یہ شائع ہے عرف سے, اور عرب کے عرف میں بھی اس پر قرطبی نے ایک محاورہ پیش کیا. کیسے پوچھا جاتا ہے کیسا حال ہوگا, میرے حال کیسے, مراد ہوتا ہے امراۃک کا تیری بیوی کیسے ہے, وہ آگے کہا جاتا ہے ہم بے خیر ہے. عرب والے کہتے ہیں ہم بے خیر ہے, ہم مذکر ہیں ہم بے خیر ہے. اس طرح نہیں تو ہم آگے بھی بنوا لیں گے. بخاری میں جب آپ پر پہلی بہی نازل ہوئی آپ ہے حضرت ختیجہ کے پاس اور وہاں پر کہتے ہیں دم میں لو کیا ہے, بولو مولویو بولو دم میں لو کیا ہے, دم مذکر اور مخاطب کون ہے, حضرت ختیجہ الکبریٰ کہتے ہیں دم میں لو نہیں. اب یہاں پر لفظ آج بھی کوئی نہیں, راضی دول مہانی وہ آج کو لے کر پھر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آج بھی کوئی نہیں. عرف ہے ہر زبان کا, ہماری بولی میں بھی تذکیر کے ساتھ بلایا جاتا ہے, جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے وہ صحیح سمجھیں گے. ہاں بھائی اور تعظیمن کہا جاتا ہے, حتیٰ کہ ہم بیٹی کو بھی بیٹا کہہ دیتے, بیٹی کو بیٹا کہہ دیتے پیار کی وجہ سے, بیٹی کو بیٹا کہہ دیتے. کوئی تو مطلب ہے بیٹی اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹا, اس طرح نہیں, حالانکہ بیٹا نہیں ہوتا, یہ صرف اظہار محبت ہے. تو اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی اظہار محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تعظیم اور محبت کا کہ اس بیوی کو تذکیر سے تعبیر کیا جائے, عورتوں کو تذکیر سے تعبیر کیا جائے. اچھا اسی طرح اس پر تو میں نے 15 حدیث جمع کی, اس پر جہاں پر لفظ آر کا بھی کوئی نہیں اور ہے بھی بیوی کے ساتھ بات سے ہے بھی مذکر کر دی گا, اس میں آم پام سمے لونی, ہاں سمے لونی. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک وہ ہنڈیا کا مسئلہ تھا, گول والی ہنڈیا چلی ہوئی تھی, آپ نے آنگا تھا لمبا واقعہ حضرت بریدہ والا, تو اس طرح کا واقعہ مسلم میں ہے اور واجہ متعارف تو آپ نے فرمایا کھاؤ اس کو, انہوں نے کہا صدقہ ہے, یہ تو صدقہ ہے. ہم کہتے کیا اس واجہ متعارف نے کہا, آپ نے فرمایا ہوبا علیہ سزا کا والا کم ہدیجا, والا گنا نہیں والا کم, یہ کتاب بھی لکھا اور بیویوں کو ہے, والا کم ہدیجا تمہارے لیے ہدیہ فکلو ہو, یہ کسی غیر مذکر کا فکلو ہو مسلم. اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام آئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہتے ہیں حال ہندا کم شیون, کیا ہے تمہارے پاس کوئی چیز, حال ہندا کم, حال ہندا کم شیون, تمہارے پاس کوئی چیز ہے, یہ حدیث بھی مسلم میں, اتنے ادا کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بس تو یہ جو لوگوں کو دھوکہ لگ کیا ان کم سے جتا ہے را کم, یہ کم کو بس لے کے کمی کے ساتھ مل گئے, کم سے کم چلے گئے, یہ کم نہیں جانا, یہ کم کچھ نہیں کہتا. آج کی رعایت ہو راضی نے کوئی بات کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں, قرطبی نے کوئی بات کی, دول مہانی والے نے کوئی بات کی, لیکن ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لفظ آل کو بھی جوڑو, وہ بھی ایک جواب ہے. بیوی سے خطاب, عورت سے خطاب, بالتذکیر شائع فی کلام العرب, لا اشکال. یہ کلام عرب میں شائع ہے, اور جب شائع ہے تو بہانا کوئی بن سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد یہ تو قرآن ہے, تائیدن ایک حدیث بھی سن لو. اچھا قرآن پاک ایک اور مقام بھی ہے, اسے میں نے تبوی المؤمنین من آلے کا کہاں پر من آلے کا, اس سے سارے مفسرین متفق ہیں کہ آپ سے مراد من بیت عائشہ, حضرت عائشہ کے گھر سے. وہ بھی ہماری دلیل سورت نمل تاہا ہود احزاب, اور احزاب کا لفظ نہیں یا کنوت, جس سے بھی الزامی جواب. بہرحال اس کے یہ سارے شواہد ہیں. اب ذرا دیکھو بخاری شریف, بخاری شریف حضرت زینب کے ساتھ جب آپ نے شادی کی تو ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف آپ تشریف لے گئے. یہ مجھے مبارک دینا, ازواج مطہرات کی مبارک لینے کے لیے پہلے پہلے گئے حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس. فانطلقا الى حجرۃ عائشہ, حضرت عائشہ کے حجرہ کے پاس گئے. فقالا السلام علیکم اہل البیت, فقالا السلام. اب کوئی مفتی صاحب سے پوچھے تو یہاں پر بھی کوئی مذکر ملانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم یا اہل البیت, اکیلی عمر مومنین ہے, اہل البیت ورحمۃ اللہ. فقالت ام المومنین نے پوچھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیف وجدت اہل کا, نئی بیوی کو کیسے پایا اہل کا. اب آج پھر حضرت جائے گا سر, کیف وجدت اہل کا, اپنے نئے حال کو کیسے پایا. بارک اللہ لکا, اللہ تجھے برکت دے, آپ کو اللہ برکت دے, یہ مبارک دیے آپ کو اللہ تعالیٰ, آپ بھی مبارک اسی طرح دے, یہ بال مبارک مبارک بارک اللہ ہو لکا, اللہ برکت دے. اس کے بعد آپ ہر بیوی کے حجرے کے سامنے گئے, اور جہاں پر بھی گئے نا یقول لہن کما یقول لعائشہ, ہر بیوی کے حجرے پہ آپ نے جا کے وہی بات کی جو ام المومنین کے حجرے کے دروازے پہ کی, اور ام المومنین کے حجرے کے دروازے پر کیا بات کی تھی, السلام علیکم اہل البیت. ہر بیوی کے حجرے پہ جا کر یہی بات کی, السلام علیکم اہل البیت, مذکر بھی آ گیا اور اہل بیت کا مفہوم بھی متعین ہو گیا. یہ بخاری کتاب التفسیر باب خلود النبی, نبی کے گھروں میں داخل ہونے کا اذن کا باب امام بخاری نے قائم کیا. اس میں یہ جو ہے ہماری بخاری, آؤ ذرا مخالف سے بھی ہم پوچھوا لیتے ہیں, یہ تو بخاری ہے, اور مخالف کا بھی بوجھ چوٹی کا کافر ملا ہے, ملا باقر مجلسی, اس نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جب آتے تو یوں سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل البیت, السلام علیکم یا اہل البیت. گم آ گیا نا, اہل بیت کا لفظ بھی بیوی پائے, اہل البیت کی حیات القلوب جلد 2 اور صفحہ 188, جس پر یہ الفضل و ما شاہدت بہ الاعضاء, دوسرے کے گھر کی شہادت بھی آ گئی, ہماری بخاری بھی آ گئی, اور یہی روایت مسلم میں ہے, وہ جو اوپر والی روایت ہے. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے, مسلم کے لفظ ہے, جب بھی آپ ازواج مطہرات کے حجروں سے گزرتے تھے آپ کہتے جاتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت سلامۃ اللہ, السلام علیکم یا اہل البیت سلامۃ اللہ, یہ کہتے جاتے تھے. مسلم میں حضرت زید بن ارقم کی تیسری روایت، یہ بھی مسلم میں ہے، حضرت زید بن ارقم سے پوچھا بھی جا کہ آل بیت کون ہے، اس نے کہا ازواج پیغمبر، ازواج النبی کی آل بیت ہے۔ اب ذرا دوستوں بزرگوں خیال کرو، ہمیں کسی تفسیر کی بھی ضرورت کوئی نہیں اس معاملہ میں، کہ ہم نے مسئلہ حل کیا کتاب اللہ اور سنت رسول سے، اور کتاب و سنت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں، پھر تائیدن اجلہ مفسرین، اجلہ مفسرین وہ بھی یہی لکھتے ہیں، تائید ہماری کرتے ہیں، طرز استدلال اپنا اپنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات رہ گئی کہ آپ نے حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ جن کو چادر کے اندر لے جا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اہل عبا، کیا کہتے ہیں اہل ربا، عین کے ساتھ اہل عبا۔ اب شیعہ کا اتنا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان سے پوچھو اہل بیت کون کہتے ہیں، پانچ صنفا۔ اچھا اب ذرا سمجھنا ہے، بلکہ کا دماغ بھی چیک کرو، پانچ صنفا اہل بیت ہیں، پانچ صنفا ہے اہل بیت، گھر کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت ہیں، گھر کس کا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ بلکہ سے پوچھ بھائی اہل بیت کون ہیں، کیا کہتے ہیں پانچ، کون سے بھائی سر، پاک نبی پاک اور چار دوسرے، اب کس کے آلے بیت ہے نبی پاک، کر کس کے بھائی سر پاک آلے بیت، واہ دماغی تبادل بھی ٹھیک ہے، اگر چار کہیں تو چار کے لفظ سے چلتے، چار کا لفظ نہیں بولتے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا بندی کو اگر آپ چار کپ کہنا چاہیں گے وہ جان جو کرے گا، چار کے اندر سے اتنا چڑ ہے، لیکن اب آ گئے پانچ تن پاک، اس لیے بتا دیا، لیکن سوال ہے کہ پانچ تن پاک اگر آگے بیٹھ ہیں وہ گھر ہے کس کا؟ ہم کہتے ہیں وہ گھر تو نبی کا ہے، اور ازواج مطہرات نبی کی گھر والی جان، اگر نبی بھی اہل بیت میں ہے تو بیت کس کا ہے، ہر کس کا ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ایک دماغی توازن خراب۔ دوسرا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس کے بارے میں اگر اصل تحقیق پیش کروں تو اپنے بھی تڑپ جائیں گے، اس روایت کے متعلق جو اصل تحقیق ہے وہ اگر پیش کریں نا سب کے سر پہ ہاتھ ہوگا، اس لیے ہم بھی وہ تحقیق کر رہے ہیں جو بزرگوں نے کی ہے۔ کوئی ہم کہتے ہیں کہ آل بیت پر سے قسم، آل بیت کی کتنی قسمیں، تین، یہ ویسے کسی بزرگ کی دیکھنا دیکھتے رہنا، ہم بزرگوں والی تعبیر لے رہے ہیں، آل بیت پر سے قسم تین قسمیں، ایک ہے آل بیت قرآنی حقیقی یا آل بیت سکنا کہتے ہیں، جس کے دوسرا نام آل بیت سکنا، آل بیت سکونت، آل بیت حقیقی، آل بیت قرآنی، وہ فقط ازواج مصطفیٰ ہے، آل بیت سکونت بھی اسی کا نام ہے، آل بیت قرآنی بھی، آل بیت حقیقی بھی، وہ کیا ہے، ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر دو آل بیت کے نسب، نسبی آل بیت، آل بیت کے نسب میں آپ کا خاندان بنی ہاشم کے افراد مومنین، سمجھو بات، خاندان بنی ہاشم کے مومن افراد وہ سب آل بیت نسب ہے، اس میں آپ کی چار بیٹیاں وہ آل بیت نسب ہے، حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، آپ تو نام آتے ہیں چار کے، ابھی میں نے پوچھے تو آدھو کو ابھی بھی نہیں، چار بیٹیاں یہ آل بیت نسب تھے، اور زین زین بھی، علی زین بھی، حضرت زینب کا بیٹا علی ہے جس کو علی زین بھی کہتے ہیں، اس کا نام جانتے کوئی نہیں سنی بھی، زینب جو آپ کی بیٹی ہے اس کا کوئی بیٹا ہے علی زین بھی، ان کی اولاد، ان چاروں بیٹیوں کی جو بھی اولاد ہے وہ بھی آل بیت نسب، اسی طرح حضرت عباس، عقیل، جعفر، ان کی جو اولادیں ہیں مومنین، وہ سارے آل بیت نسب، آل بیت نسب ان کی آگے اولاد اور اولاد آل بیت نسب ہے، اور تیسرا آل بیت نبوت، آل بیت نبوت آپ سارے جو بیٹھے ہیں یہاں آپ ہی آل بیت نبوت ہیں، آل بیت نبوت کون بھلے من داخلہ بیتیا مومن، اللہ جو مومن ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوئے ان کی مغفرت کر، اور وہ ہیں کلو تقی جن و نقی جن، اور کوئی بھلے من داخلہ بیتیا مومن، تو جو بھی ایمان لے آیا وہ سب آل بیت آل اتباع، اتباع النبی کے، آل بیت نبی ہے، قیامت تک جتنے توحیدی ہیں یہ سب آل بیت نبوت ہیں، آل بیت کی کتنی قسمیں ہو گئی تین، ایک آل بیت سکونت، آل بیت پرانی حقیقی، نمبر دو آل بیت نسب، نمبر تین آل بیت نبوت، ہم تینوں آل بیت کو مانتے ہیں، حقیقت آل بیت پرانی آل بیت ازواج مصطفیٰ ہے، اور آل بیت نسب وہ صرف پانچ نہیں، وہ پورا خاندان ولی ہاشم جو آپ کے قریبی نسب کے رشتے دار ہیں، چاہے وہ آل علی، آل جعفر، آل حکیم، اور نبی پاک کی چاروں بیٹیاں ان کی اولادیں، یہ سارے کیا ہیں آل بیت نسب، آپ کے نسبی آل بیت، اور آپ سارے کون ہیں آپ کے آل بیت نبوت، آل بیت نبوت کے، آپ ذرا آؤ چادر پر، چادر پر، تو میرا خیال ہے چادر رہ ہی جائے تو بہتر ہے، آل ہبا، مجھے نہیں سمجھ رہی آل ہبا، اور اس آلے ابا پتنی چادر کہیں ثابت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ جانے، میرا خیال سے وہ ثابت ہی کوئی نہیں آلے ابا، اور جس سے ہم حضرت حسن حسین ان حضرات کو آلے بیت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے نہیں، نسب کی روح سے، سمجھ رہے کہ نہیں، قرآن نے جن کو آلے بیت کا وہ کہیں فقط نبی کی بیویاں، اس میں کوئی دوسرے کو ہم نہیں مانتے، چاہے کوئی بڑا لکھے تھے چاہے چھوٹا لکھے، جہاں تک آل عباد کی توجہ کر دیتا ہوں، چادر والی جو لکھی ہے بارہ مولانا عبد الشکور پہ اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے دو جملے لکھے ہمارے لیے راہ واضح ہو گئے، مولانا عبد الشکور لکھنوی کہتے ہیں اول تو ثابت ہی نہیں، جب ہم نے دیکھا تو واقعی سارے اندر سیے نکلے جو چادر اٹھا کے پھر رہے، لیکن چونکہ بڑی بڑی کتابوں میں ہے اور آپ بھی اب کس نوبت تک نہیں پہنچے، ایک نیا طوفان کھڑا ہوگا، اس لیے ہم توجہ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اللہم ہا ہدائے اہل بیت آیا ہے، ایک ہے حقیقتن آل بیت، ایک ہے آریتن آل بیت، آپ نے ان کو مانگا ہے، ان چار کے لیے دعا کیا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی وہ فضیلت دے جو حقیقی آل بیت کو تطہیر والی فضیلت دی ہے، تو حقیقت ازواج مطہرات ہے اور حکمن آل عباد، حکمن کیا ان کو مانگا دیا ہے، دعا کر کے مانگا دیا ہے، وہ آل عباد اور آل کسا ہے، چادر والے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مجھے لگتا نہیں کسی ہاں ٹائم اتنا رہ گیا ہے وہ اس کا من بھی ہے سب کے. اچھا جی یہ چیزیں ذہن میں رکھ لو. چلو پھر آج کی پر اتفاق کرتے ہیں. آل بیت کا لفظ ویسے اس پر بہت ساری ابحاث ہے اور شیعوں کو چھوڑو سنیوں نے جو گڑبڑ کر رکھی ہے ایک ہم گڑبڑ. تو خلاصہ بات کیا ہوا، میں نے آپ کے سامنے کیا بولا کہ آیت تطہیر میں جس کے مفہوم میں کون مراد ہے؟ صرف ازواج مطہرات. اس پر ابھی تک تفسیروں تفسیروں کو حوالے نہیں دیے، میں اصل تفسیریں لایا ہی تھا آل بیت کے لفظ کے لیے، لیکن ضرورت نہیں میرا خیال ہے. جب قرآن آ جائے حدیث آ جائے تو اب کالا آلوسی کیا ہوگا تو کالا راضی کیا ہوگا. اب کالا کالا چھوڑو، اب جب کھلا بنے تو دیکھ لینا تفسیریں. ہماری بات سو سنار کی ایک لوہار کی، بس یہ مضبوطی سے تھامو اور اس کی تشہیر بھی کرو. شیعت کے اتنے اثرات ہیں، ہم جب میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے آلے یہ آل بیت کی بارے میں، وہ بیان سوچا ہے شیخ الحدیث کے پاس نوے محقق آئے ہے محقق آئے. میں کہ اسے تو تردید نہیں ہوتی، میں نے جو بات کی تردید کرنا دلائل سے کر، ہم نے بات دلائل سے کی، ہم نے اپنی بات تو کی آپ کے سامنے. اکولو وہ اکولو جو تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، کسی خطرے کے پیش نظر چھوڑ دیا کہ کل پھر بات ہوئی ہوگی کہ نعمانی اور مولی نظر کی اپنی تحقیقیں، وہ اپنی تحقیقیں ہم کرتے ہی نہیں. یہ جو تحقیقیں لکھی ہیں یہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی جب آپ پڑھیں کریں گے تو آگے سے آواز آئے گی یہ بالکل ہم نہیں مانتے. یہ بلا ان کو کہو خمینی نہ بنو، یہ ماننی پڑے گی، رابطی نہ بنو. اور اللہ رحم فرمائے، ہمارا مطالعہ ہوتے ہی معرف القرآن تک ہے. جو معرف القرآن میں لکھا ہے بس اللہ راہ سے بل ہیں، اور مولویوں کا خطیبوں کا قدر دین کا وہ حالانکہ 200 مقام اتنا خطرناک ہے معرف القرآن کا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی لفظے سے قلم پاک کرے، اچھے آدمی تھے. اور مفتی صاحب ہم یقین سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ضد کی وجہ سے یہ نہیں لکھا جیسے کسی دوسرا ضد کی وجہ سے لکھتا ہے، مفتی صاحب کی لفظے سے اور لفظے سے پاک نہیں، ضد کی وجہ سے یا ازواج مطہرات سے بغض کی وجہ سے یہ نہیں. البتہ مفتی رفیع صاحب نے بغض کی وجہ سے حدیث سے ہو افٹ کیا عمر مومنین پر، اور وہ بغض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی رفیع کو بار بار تنبیہ کی گئی کہ مفتی صاحب تم بڑے ہو لیکن کچھ حیا کرو، تم وہ حدیث ہو اب فٹ کر رہے ہو عمر مومنین پر اور یہ روایت صحیح نہیں. میں حیران ہوں خدا کی قسم، اس سے تو بریلویوں والا شہید وہ مولوی شہید بھی بہتر رہ گیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ روایت منفرد ہے. حدیث سے ہاؤ اب سمجھتے ہیں نا ہاؤ اب، اور بھی تو پڑھتے ہیں ہوب، یہ ہوب نہیں سو کب کے بدن پہ ہاؤ اب. یہ اس نے فٹ کی مفتی رفیع نے، یہی مفتی رفیع دارالعلوم والا بزرگ اس نے کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام المومنین کو کہ تجھ پر ہو اب کے ہاں میری ایک بیوی نکلے گی اور ہو اب کے مقام پہ جب پہنچے گی تو ہو اب کے مقام کے کتے اسے بھونکیں گے اور وہ نہ حد پہ ہوگی. ام المومنین جب چکے جمن میں گئی تو وہ ہو اب کے مقام پہ پہنچی تو وہاں کے کتے بھونکنے لگ گئے اور ام المومنین سمجھ گئی کہ وہ میں ہوں. آپ واپس آنا چاہتی تھی لیکن معاویہ نے زبردستی اور دوسرے لوگوں نے ام المومنین کو آگے لے گئے. تو یہ مفتی رفیع صاحب کے ملفوظات ہیں. اس پر طاہر ہاشمی نے اس کو خط لکھا اور روایت کی پوری سند لکھی. طاہر ہاشمی اس نے اور اس کو کہا کہ یہ سند اس کے راوی بےمان ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے, اور وہاں معاملہ ہے ام المومنین کی عزت کا, ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ رجوع کریں اور تسلیم کریں. اس نے پوری تحقیق لکھ کے بھیجی اس روایت کی سند کی. لیکن مفتی رفیع آج بھی تو بظاہر ہے لیکن اندر تکبر کا کنبہ ہے. اس مفتی رفیع نے بجائے لکھنے کے رجوع کرتا ایک شاگرد سے کتاب لکھوائی, اس روایت کو وہ پھر اٹھایا نہیں. کس لحاظ سے ٹھیک ہے, کس لحاظ سے ٹھیک ہے اس کی سند کی تصحیح, حالانکہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے مقام صحابہ بھی. مفتی شفیع صاحب نے خود لکھا ہے کہ اگر کوئی بخاری مسلم کی صحیح سند کی حدیث ایسی آ گئی جس میں کسی صحابی پر نقص یا عیب ظاہر ہوتا ہو, بخاری مسلم کی روایت کی کرتود ہو, یہ ابا لکھنے والا ہے. اور یہ حضرت اکبر جو بیٹا ہے اس نے پھر پوری کتاب لکھی کہ یہ حدیث ہے اور اب یہ صحیح ہے. ہم کہتے ہیں صحیح نہیں, یہ مفتی صاحب کا وہ انفا ہے اور اپنا ناز بچانے کے لیے اور اپنی عزت کو تنقید دی ہے ام المومنین کی عزت پر. اور یہ نہیں سوچا کہ میرا اعتراض اور خیر کہاں ہو رہا ہے ام المومنین پہ, اور خود کہا کہ میں اتنا بڑا حضرت رکھتا ہوں اگر میری بات یہ غلط بن جائے, عورت کی سربراہی ان کا رسالہ ہے, دیکھ لینا پہلے حدیثت, تو اگر میری بات غلط بن جائے لوگ کیا کہیں گے, مفتی رفیع غلط ہے, یعنی مفتی رفیع ٹھیک ہے اور ام المومنین غلط ہے, یعنی یہ ان لوگوں کا آج بھی ہے. حالانکہ ہمارے حضرات جب غلطی کوئی ہو جاتی تو ہمارے حضرات پر منا کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی. حضرت شیخ القرآن دورہ پڑھاتے ہوں گے, کہیں کبھی کوئی غلطی ہو جائے دوران ہو جاتا ہے, جب آدمی بولتا ہے نا, دیکھیں آپ تو سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں, اور بولنے اور سننے میں فرق ہے. کبھی ذہن مختلف چیزوں میں گھومتا ہے, ذہن میں بات اور ہوتی ہے, زبان پہ اور نکلتی ہے. لیکن کئی ایسے مقام ہیں, شیخ صاحب مولانا حسین علی یہ حضرات تھے, تو جب غلطی ہوئی کسی نے ٹوک دی حضرت اس طرح نہیں, کہتے ہاں آپ اللہ بھلا کرے آپ سے ٹھیک ہو گیا, اس طرح نہیں, اب ڈٹ دیا نہیں ہے یا نہیں نہیں. لیکن ان کی عادتی بھی ہے کہ کہاں ام المومنین اور کہاں کے ربو صاحب. یہ ربو صاحب اپنا طرف کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو ہم کئی قدم اس کے قائل نہیں, آپ بھی کچھ جاتے ہیں ادھر بلڈنگیں دیکھنے کے لیے, پھر اور بھی کہتے ہیں او جی ہمارے استاد کو کہا تم نے ایسے کو استاد بنایا کیوں, ہمارے استاد کو تمہیں حیا نہیں آئی, ایسے آدمی کو استاد بناتے ہو جس کو ام المومنین کا حیا بھی نہیں, اس کو تم استاد بناتے ہو. تو اگر تم بناتے ہو پھر استاد کو سمجھاؤ کہ استاد بھی حیا کرتی قاتل دا بنا رہے. ہاں کیا ہے جواب دیتے ہیں کہ شہید کی بیوی کے ساتھ نکاح, نبی کی بیوی سے نہ.